یک شاخ گل، برنامه شماره 256. این برنامه با همکاری پوران و بدیعی تنظیم گردیده. ترانه از پدیدار، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، اشعار از وحشی بافقی. جای دیگر دل دهم به یار دیگر، هوای یار دیگر دارم و دیار دیگر. به دیگری دهم این دل که خار کرده توست، به دیگری دهم این دل که خار کرده توست. چرا که عاشق تو دارد اعتبار دیگر. اگر دل ز غم آزاد نباشد، گل چیست اگر دل ز غم آزاد نباشد؟ و از گل چه گشاید چو دلی شاد نباشد؟ ابیاتی که شنیدید از وحشی است، وحشی بافقی. البته توجه دارید که بافق از محال کرمان است و وحشی از سرایندگان به نام قرن دهم. بیان وحشی ساده، روان و گیراست و گاه آتشین. گویی آتشی در سینه داشته، آتشی که از آن شعله ها برخواسته، آتشی که با دلهای پریشانش آشنایی هاست. می سوزد اما سوزی خوش و دلکش دارد. الهی سینه ایده آتش افروز، الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. کلام وحشی بی تصنع است، الفاظ و ترکیباتش روشن و لذت بخش. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، داستان غم تنهایی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، ماجرای من و حیرانی من گوش کنی. شرح این آتش جانسوز نگفتن تا کی، شرح این آتش جانسوز نگفتن تا کی، سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی. اگر دل ز غم آزاد نباشد، گل چیست اگر دل ز غم آزاد نباشد، و از گل چه گشاید چو دلی شاد نباشد. Should be called. شماره 256.